poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:09, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dokładnie 100 lat temu, późnym wieczorem 2 października 1914 roku, urodził się Zdzisław Jeziorański, kojarzony pewnie lepiej jako Jan Nowak Jeziorański. No, była to jedna z najpiękniejszych postaci polskiej historii XX wieku, o życiorysie i zasługach, którymi mógłby obdzielić kilka osób. W stulecie urodzin Jana Nowaka Jeziorańskiego chciałbym zatem o nim porozmawiać. A że z biegiem okoliczności tej samej nocy, 30 lat później, podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego, w którym nasz bohater uczestniczył, zaczniemy od utworu, który powstanie właśnie przywołuje. Zdaje się, że los nie chciał, żebyśmy wysłuchali tego utworu do końca. To był Mateusz Pospieszalski i fragment tego płyty Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, wykorzystującej prozę Mirona Białoszewskiego. Bardzo przepraszam za ten techniczny feler. W rozmowie o Janie Nowaku Jeziorańskim zgodzili się wziąć udział profesor Andrzej Paczkowski, historyk, witam. Dobry wieczór. Oraz Jerzy Kisielewski, współautor wespół z Wiesławem Dąbrowskim, serialu dokumentalnego z udziałem naszego bohatera Jan Nowak Jeziorański, Kulisy zdarzeń. Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Na Państwa pytania i komentarze czekam jak zawsze pod adresem klub@polskieradio.pl, a za pół godziny włączymy na chwilę telefon i to będzie oczywiście 22:07 trójka, ale to za pół godziny. To zacznijmy od środka, od powstania. Jan Nowak Jeziorański dotarł z Londynu do Polski w końcu lipca 1944 roku i kiedy przyjechał do Warszawy, jak rozumiem, było już za późno, żeby wpłynąć na dowódców. Zresztą on nie miał chyba jasnego przesłania z Londynu, żeby powstania nie robić. No nie, no on przyjechał jako kurier rządu, miał przekazać podstawowe informacje dotyczące sytuacji na Zachodzie, sytuacji politycznej, tak jak ją rząd ocenia, ale to przecież nie rząd podejmował decyzję o wybuchu powstania, a już zwłaszcza nie ustalał daty wybuchu, więc Jan Nowak, tylko podzielił się swoimi wątpliwościami, jeżeli chodzi o aliantów zachodnich i ich ewentualną pomoc. Znaczy, zakreślił sytuację międzynarodową i tylko tyle. On nie usiłował w ogóle wywierać nacisku, ani oczywiście nie brał udziału w podejmowaniu decyzji przecież. Aha. Natomiast ta opinia, którą się podzielił, no była dość... No sceptyczna była. Usłyszał podobne, że szkoda, że tak późno dotarł, znaczy tak zaś opowiadał. No tak, no ale w końcu te istniały nie tylko osobowe kanały informacji, ale także techniczne i gdyby rząd nie zgadzał się na wybuch powstania, no to miał możliwości, ażeby temu zapobiec, no ale przyjął taką koncepcję, że ta akcja, operacja Burza się rozgrywa na terenie całego kraju w miarę przesuwania się frontu sowiecko-niemieckiego, a decyzję konkretną podejmują ci, którzy są na miejscu w Polsce, komendant główny Armii Krajowej oraz delegat rządu na kraj, który był wicepremierem. W każdym razie rozumiem, że Nowak Jeziorański, kiedy zaczynało się powstanie, to akurat należał do tej grupy ludzi, którzy, no, wygląda na to, że mieli pełną świadomość, że to się nie może dobrze skończyć. Tak? Tego ja nie jestem pewien. Nigdy osobiście nie rozmawiałem z Janem Nowakiem Jeziorańskim na temat powstania warszawskiego, ale czytałem jego niektóre wypowiedzi i no, to jest trochę tak, że wtedy nikt, nawet z tych, którzy byli zdecydowanie przeciwko rozpoczynaniu powstania, nie wyobrażał sobie, w co cię to wszystko zamieni. Oczywiście nie wyobrażali sobie także ci, którzy podejmowali decyzje, ale nawet przeciwnicy powstania, i to tacy przeciwnicy, no można powiedzieć, ideowi, a nie tylko ze względów wojskowych. Więc... I Jan Nowak-Jeziorański też podejrzewam, że nie wiedział, że zostanie wymordowanych 100 kilkadziesiąt tysięcy osób, a miasto obrócone w perzynę. Też tego nie... No, też myślę, że jego wyobraźnia nie sięgała tak daleko. To cofnijmy się może te parę lat, bo młodość Jeziorańskiego upływa w ogóle pod znakiem fascynacji ówczesnego ministra przemysłu. Przez swojego kolegę, no, poznał Eugeniusza Kwiatkowskiego osobiście i zdaje się, że to minister Kwiatkowski wytyczył mu, jeśli dobrze rozumiem, taką drogę na przyszłość, jeśli chodzi o studia i o to, co, tak, kim on miał być właściwie w życiu. Tak to wyglądało. On był pod wrażeniem i rozpoczynał studia w Poznaniu u profesora Taylora, prawda, którego był studentem, i to miało iść w tym kierunku. Tak, miał być ekonomistą i... Jak opowiada, no, prawie skończoną pracę doktorską tam 31 sierpnia 1939 schował do szuflady i więc już jej nie zobaczył. Tak, czyli przerwane. Tak, no był z wykształcenia, był ekonomistą, ale nie miał szans przed wojną wykonywać tego zawodu. Ani nie pracował w żadnym urzędzie państwowym, czy w żadnej spółce prywatnej, ani nie zarządzał żadnym przedsiębiorstwem. Więc był takim ekonomistą in statu nascendi. Stawał się dopiero ekonomistą i się nim nie stał, bo jako dyrektor Wolnej Europy był jakby dyrektorem od zarządzania ludźmi i myślami, a nie finansami i rzeczami. Co robi potem? Bo wrzesień 1939 roku, to on bierze udział w kampanii wrześniowej, jest z Dubnej, zdaje się, wyrusza ze swoim pododdziałem. Tak, ale no, szczęśliwy los był taki, że nie dostał się ani do jednej, ani do drugiej niewoli. Chociaż niemiecka była na pewno lepsza, to znaczy przede wszystkim bezpieczna. Powiedzmy mniej zła, bo to tak lepsza. Mniej zła, no ale no tak, mniej zła, czyli lepsza od tej gorszej. Znalazł się w Warszawie, gdzie no, tak jak tysiące polskich inteligentów, no, ja szukał jakiegoś zaczepienia, bardzo szybko się tak by trafił do środowisk konspiracyjnych i bardzo szybko tą działalność rozpoczął. Miał także no, pewną przykrywkę, bo także miał, no, nie, właśnie nieoficjalny biznes, ale jako ekonomista, no miał, tak powiem, był powiernikiem, prowadził, zarządzał jakimiś nieruchomościami jako powiernik. To jest zresztą sprawa, która potem będzie wyciągnięta i nadużyta przeciwko niemu. Potem mu to wyciągano. O tym to będę chciał jeszcze dokładnie dopytać. I tak dalej. Ale bardzo szybko włączył się w konspirację i to można powiedzieć, że się włączył profesjonalnie, to znaczy to było jego misja, jego fascynacja, jednocześnie miejsce pracy. Najważniejszym z tych pierwszych jego i trwających przez parę lat działań to była tak zwana akcja N, czyli publikowanie gazetek, ulotek, broszurek po niemiecku, które udawały, że są produkowane przez niemiecką jakąś grupę opozycyjną w wojsku i były kolportowane pomiędzy żołnierzami, a także i cywilami, ale raczej były nastawione na żołnierzy niemieckich, stacjonujących i w Warszawie, i w Generalnej Guberni, ale także z czasem ta sieć dystrybucyjna się trochę rozbudowała i nawet z tego, co pamiętam z książki o tej akcji N, to nawet, że powiem, w Rzeszy jako takiej trafiały się możliwości kolportowania. To była jego jakby no podstawowa, że on był jednym z organizatorów w ogóle tej całej akcji N. Wtedy w mundurze kolejarskim jeździł i rozprowadzał. Między innymi właśnie jako kolporter, można by tak powiedzieć, i organizator jednocześnie sieci informacyjnej. Często na jego nazwisko, na nazwisko Jan Nowak-Jedziorański, reagujemy automatycznie, na zasadzie hasło, odzew, tą frazą kurier z Warszawy. W jakich okolicznościach pojawiło się to określenie? No to określenie to jest tytuł jego wspomnień. Jak powiem, pierwszego tomu z kilku tomów jego wspomnień. I z punktu widzenia takiego czytelniczego i literackiego także chyba najlepszy. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Zdecydowanie. No, dał taki tytuł Kurier z Warszawy, bo był rzeczywiście trzykrotnie. Tak, pierwsza misja do Sztokholmu, wtedy wyjechał. No, a później... Pod pokładem statku węglowego jakoś tak w takich okolicznościach, jak... To zresztą trzeba powiedzieć, że to jest do opisania ta historia różnych nielegalnych podróży statkami rudowęglowcami i w czasie okupacji i zaraz po wojnie, gdzie przecież też co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset osób uciekło tą drogą właśnie. Tą samą drogą do tego samego Sztokholmu. To był Sztokholm, to był Londyn. No i właśnie, po wojnie, bo potem było... No i ta ostatnia misja, taka można powiedzieć najbardziej dramatyczna, bo po upadku Powstania Warszawskiego on nie poszedł do flagu, tylko wyszedł z ludnością cywilną i poprzez, no jakby wrócił do swojej kurierskiej służby i został wysłany do Londynu. Ze świeżo poślubioną żoną. Tak. I granicę, tym razem przez Szwajcarię to było, i granicę szwajcarską przekraczał chyba w Sylwestra 1944 roku. Opisuję to w kurierze. Rzeczywiście to się czyta jak najlepszy kryminał. No i to spotkanie z Churchillem. Z Churchillem, które zapamiętał właśnie ze swojej misji, kiedy zdawał mu sprawę. I nie miał najlepszego angielskiego. Ale do tego, widząc Churchilla, przejął się tak. Miał strasznie dużo do powiedzenia. I Churchill słuchał chwilę, po czym powiedział, mówi, rozumiem twoje emocje. Coś w tym stylu powiedział. I mówi, czy możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, spisać na jednej kartce? I pamiętaj, że moja sekretarka ma za zadanie wyrzucić, jeśli to jest dłuższe niż jedna kartka. I nagle te emocje człowieka, który dociera do Londynu, i tu zimna maska Churchilla. Chociaż tutaj może przeskakując do przodu, bo kiedy rozmawialiśmy, Jan Nowak powiedział, jak poznał Billa Clintona, jak był na jakiejś uroczystości w Białym Domu, i ktoś go przedstawił, że to jest człowiek, który rozmawiał z Churchillem. I na Clintonie to zrobiło niezwykłe wrażenie, że minął rok, z kolei była inna uroczystość i Jan Nowak postanowił się przypomnieć, witając się. I Bill Clinton powiedział, jak to, przecież to ty rozmawiałeś z Churchillem, to nie musisz się przypominać, że pamiętał to. Churchilla. Po wojnie i po kilku latach przepracowanych w sekcji polskiej Radia BBC nasz bohater zorganizował rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa i tak zaczęła ona swoją pracę 3 maja 1952 roku. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Uwaga! W dniu święta narodowego, w rocznicę Konstytucji 3 maja, słyszycie inauguracyjny program radiostacji, która przemawiać będzie codziennie do rodaków w kraju. Za chwilę odbędzie się uroczyste otwarcie nowej stacji radiowej. Uwaga! Uwaga! Głos nasz docierać będzie do Was od dnia dzisiejszego na nowych, wzmocnionych antenach. Uwaga! Uwaga! Mówią Polacy do Polaków. Będziemy mówili Wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed Wami ukryć, by zabić w Was resztki nadziei. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury, walkę z wynaradawianiem młodzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa. Przypomnę, że w naszym studiu są profesor Andrzej Paczkowski i Jerzy Kisielewski. No ten głos, który było słychać, to właśnie Jan Nowak-Jeziorański w 1952 roku, 3 maja. Dzisiaj to jest takie oczywiste, że Jan Nowak-Jeziorański objął to szefowanie Radia Wolna Europa, rozgłośni Polski Radia Wolna Europa, ale jeśli dobrze rozumiem, to objęcie przez niego tej funkcji w środowisku emigracyjnym no budziło niepokój, on wręcz się tłumaczył generałowi Andersowi, zdaje się, z tej decyzji, tak? Bo tam było takie, nie, to, taki no, był pewien niuans. Pomijając wszystko inne, znaczy pominęliśmy tutaj lata 45-52, kiedy Jan Nowak-Jeziorański nie tylko był dziennikarzem BBC, ale także rozpoczynał niedokończoną nigdy karierę polityczną. Mianowicie był jednym z czołowych działaczy ważnej organizacji politycznej, stworzonej już na emigracji, ruchu Niepodległość i Demokracja, NID. I to była taka formacja, powiedzmy sobie, liberalno-postpiłsudczykowska, która miała jakby duży dystans do narodowych demokratów, także do ludowców. Anders też za nimi specjalnie nie przepadał i wprawdzie Nowak tam nigdy nie pełnił żadnych, nie był przewodniczącym, Rowun Piłsudski to w ogóle był tą twarzą NID-u, ale był utożsamiany z tym i dlatego to, że jego wybrano, no to było wynikiem trochę pewnych gier wewnątrz polskich, a trochę jednak pewnej intuicji, którą Amerykanie się kierowali, bo to jednak Amerykanie mieli głos decydujący. No i chyba był ten problem, że to jednak będzie rozgłośnia, która będzie po polsku, będą polscy pracownicy, ale nie było jasne, zdaje się, jaka będzie linia ich postępowania narzucona przez rząd amerykański, który za to płaci. Tak, i to jest rzeczywiście, przed chwilą sprawdzaliśmy, czy na pewno wtedy, kiedy przemawiał, miał 38 lat, czyli jest ciągle młodym człowiekiem. Ja zresztą po latach patrzyłem na reakcje dawnych pracowników, dawnych dziennikarzy Wolnej Europy, tych, których można było spotkać tutaj, którzy potem już mieszkali albo przyjeżdżali do Polski. I nie wszyscy z taką atencją mówili o Nowaku, jak my w kraju, prawda? Owszem, z respektem, ale Gdzieś tam wydawało mi się momentami, że brakowało ciepła, bo on trzymał, jakby się powiedziało, trzymał ten zespół za twarz. On straszny raptus był chyba. Tak, on był raptus. Poza tym, jeśli popatrzymy na różnobarwność zespołu Wolnej Europy. Ludzi, którzy... Od pepesowców do nacjonalistów właściwie. Czyli tutaj różne. Ludzi, którzy rozpoczęli karierę przed wojną, prawda? Którzy albo byli już wziętymi dziennikarzami, albo troszkę niespełnionymi pisarzami. W związku z tym ogarnąć taki zespół, to musiało wymagać żelaznej ręki. I chyba Nowak... Młodszy od niektórych z nich, ale potrafił to ogarnąć. Ale to jest tak, jak się idzie do restauracji. To mówimy o tym, co nam podano. Tak. I jeżeli smakowało, to chwalimy. Ale nie interesuje nas, co się w kuchni dzieje. To powiedzmy o tych najważniejszych dokonaniach tej rozgłośni zadyrektorowania Jana Nowaka-Jeziorańskiego, bo ja od razu myślę o legendarnym cyklu audycji Za kulisami bezpieki i partii. Czy to było rzeczywiście najbardziej fundamentalne dokonanie Wolnej Europy? No nie, no trudno Józef Światło, w każdym razie słynne. Z pewnością to, co Jan Nowak i redaktor Błażyński, bo oni to razem jakby wymyślili tą formułę, zrobili ze Światłą i reperkusje, jakie były w Polsce, to można powiedzieć, że takiego uderzenia od pojedynczej audycji reżim w Polsce nigdy nie dostał, a podejrzewam, że większość reżimów komunistycznych nie dostała takiego uderzenia. Dlatego, że w rezultacie nadawania przez Radio Wolna Europa tych audycji Światły został zreorganizowany całkowicie aparat bezpieczeństwa, wyrzucony minister, wyrzuconych 3 z 4 wiceministrów, a jeden dyrektor departamentu poszedł do więzienia. Natomiast Gomułka wyszedł z więzienia. Więc to ja pytałem pana Jana Nowaka, jak to było. No on mówi, ja to opisałem wszystko, rzeczywiście jest to opisane. To się troszkę nie zgadza z dokumentami, które od niego samego dostałem, że to był przypadek. Podejrzewam, że to nie był przypadek, że Amerykanie mieli jakiś, tak powiem, uważali, że sekcja polska potrafi lepiej niż oni wykorzystać ten materiał. Otrzymanie tych pierwszych taśm z nagraniami Józefa Światły, jeszcze nie robionymi dla radia, tylko dla Amerykanów, umożliwiło, tak powiem, wymyślenie tego całego cyklu, prawda, że z tego się zrobi po prostu hit i to się rozparceluje na kilka miesięcy, żeby codziennie czy co drugi dzień był jeden cios, prawda? Niektóre są na szczękę, inne są obok, ale prawie codziennie był jakiś cios. Trzeba też powiedzieć, że było w zespole było bardzo wielu przeciwników. Tak, zdania były podzielone. Czy można takiego zbrodniarza dawać mu antenę? Że on przecież, my nie jesteśmy w stanie weryfikować tego, co on tam będzie mówił. No poza tym w ogóle, no to jest zbrodnia. Zbrodniarza nie dopuszcza się do publiczności, chyba że to jest sala sądowa. Więc to nie szło tak z górki. Jan Nowak, no, przynajmniej przekonał od razu część zespołu, a część no, pogodziła się z tym. On był rzeczywiście twardym szefem już wtedy. Później było podobno jeszcze twardziej. Tak. Nawet tutaj, na Myśliwieckiej kiedyś, kiedy w obecności Jana Nowaka-Jeziorańskiego inaugurowano studio bodaj imienia Wolnej Europy, czy Jana Nowaka. I był Był Jan Tyszkiewicz, który robił te wywiady z artystami, z wielkimi gwiazdami kina i piosenkarzami, że kiedy chciał zaproponować rozmowę już którymś z wielkich aktorów hollywoodzkich, że ma umówioną w Nowym Jorku i przyszedł do Nowaka zapytać, a na panu mówię, to co pan tu jeszcze robi, powiedział Jan Nowak. I to już powinien pan tam być. Także on rzeczywiście dynamizował wszystkich. Ale to trzeba powiedzieć, że Jan Nowak Jeziorański miał ogromne wyczucie polityczne, bo oczywiście Amerykanie mieli wpływ na to, co się dzieje, co mówi. Były pewne tematy, jak powiem, zarezerwowane, które można było ewentualnie poruszać bardzo ostrożnie, na przykład zachodnia granica Polski i w ogóle sprawy niemieckie. No bo to jednak była zimna wojna, RFN była sojusznikiem. I to zdaje się było obwarowane statusem prawnym wolnej Europy na terenie Niemiec. No ponadto tak, samo to, że nadawali z terytorium Niemiec. Znaczy, chociaż nadajniki były podobno w Portugalii. Nadajnik był w Portugalii, no ale redakcja, wszystkie studia i tak dalej, mieściły się w Monachium. Więc... Radio Wolna Europa, znaczy sekcja polska, podobnie jak i inne sekcje, wszystkie miały jakieś, jednak miały pewien nadzór, były tam briefingi co jakiś czas, przecież to nie było tak, że Jan Nowak spotykał się tylko ze swoimi kolegami z redakcji, on się spotykał z amerykańskimi szefami, dyrektorem Radia Wolna Europa był zawsze Amerykanin, który jakby nad tymi wszystkimi sekcjami, a później jeszcze Radio Swoboda, czyli Radio Liberty, która po rosyjsku nadawało. No on nadawał pewną linię, znaczy właśnie raczej mówił, o czym nie powinno się mówić, albo co należy traktować ostrożnie, więc no to nie była prywatna rozgłośnia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Skoro wspomnieli... No i ta historia, którą przy wejściu do studia przypominałem, dlatego że ta prawdziwa historia, mój ojciec to też przypominał, że kiedyś, kiedy ktoś, przedstawiciel wypędzonych, jakiś bardzo, bardzo agresywny, wygłosił jakąś taką mowę mocną, no i Wolna Europa postanowiła zareagować. No znaczy rozgłośnia Polska cały czas. Tak, rozgłośnia Polska, no i zrobiła się z tego kryja, że to już jest sprawa wewnątrz niemiecka i tak dalej. I stanęło na tym, że Jan Nowak w obecności właśnie szefa amerykańskiego ma przeprosić tego przedstawiciela ziomków. Na co antypolski. Tak, antypolski i dość brutalnie zaatakował. No, Nowak nie miał na to ochoty, a ten Niemiec bardzo się skarżył, był szalenie obrażony i przed tym Amerykaninem zaczął tłumaczyć właśnie, że to jest, że wypędzeni, że to jest ten, że Polacy z nimi zrobili to, co Amerykanie z Indianami. I na to ten Amerykanin zrobił minę i powiedział raus. I w ten sposób Jan Nowak nie musiał go przepraszać, bo tamten przegiął najwyraźniej. Także to nie było... Tak, to była delikatna sprawa. Ale chciałbym była historia strajku też zespołu. No tak, tak. Jeszcze jeden element jest, który właśnie Wolna Europa wprowadziła i być może osobiście Jan Nowak-Jeziorański, że on o tym decydował, to jest zjawisko, no w tej chwili już zapomniane na szczęście, tak zwana grupa partyzantów, czyli Moczar i ten taki narodowy komunizm. To właśnie jakby Wolna Europa chwyciła ten trop, że to jest zagrożenie. I zaczęła walić jak w bęben. W Moczara, w partyzantów, przy okazji Piasecki, Paks dostawał. I to jakby pozostało, tak powiem, na ogląd Moczara i tej jego grupy, to co Wolna Europa podawała, wywarło największy wpływ, bo w Polsce przecież aż do końca lat 70. nie można było o tym pisać, prawda? A tak. Wolna Europa o tym mówiła i to było dosyć dosyć wyraźna taka też, on narzucił pewien dyskurs. W związku z tym, że były też spory w obrębie zespołu, to ja bym chciał spojrzeć na jeden spór między dwiema bardzo ważnymi postaciami emigracji, bo my często to dzisiaj mówimy z perspektywy czasu emigracji Polski jako o takim jednorodnym ciele, a przecież jednorodne zupełnie nie było. W listach opublikowanych, zresztą widzę tutaj, Jerzy Kielecki ma ze sobą... No to świetny dokument. Listy, bo dobrze poznaję, tak. Giedroyć Nowaki-Zioński. Jest taki list redaktora Giedroycia do Jana Nowaka i Zioreńskiego z 1977 roku, w którym pada zdanie: bardzo rzadko w przeszłości zgadzaliśmy się ze sobą. O co szło? Tak prawdę powiedziawszy, to nie jest to tak do końca jasne. Mnie się wydaje, że pewną rolę w tym odgrywały takie personalne ambicje, bo od pewnego momentu, gdzieś od połowy lat 60., to emigracja w opinii kraju, znaczy tak jak kraj to widział, składała się z dwóch instytucji: kultury i wolnej Europy. A więc jakby siłą rzeczy oni zaczynali ze sobą, kooperując, konkurować. Dwie silne osobowości. Dwie bardzo silne osobowości i absolutnie różne. Jan Nowak-Jeziorański, taki bardzo wylewny, otwarty, lubiący gadać. I Giedroyć, który ja go stosunkowo słabo znałem, ale jednak kilkanaście razy miałem okazję z nim rozmawiać, to większość tych rozmów to było tak, jakby on mnie przesłuchiwał. Tak. Po prostu on mi zadawał pytanie i czekał, co ja mu odpowiem, po czym zadawał następne pytanie albo pogłębiał to pierwsze. I w zasadzie ja nigdy z nim nie wszedłem w dialog. Każdy, kto przyjeżdżał z kraju, musiał u redaktora... Odpytywanie. I takie pytanie, które wszyscy dostawali: jakie są nastroje wśród robotników, tak, w Polsce? I mało tego, szalona odpowiedzialność, dlatego że nagle ktoś, przyjeżdżając do Paryża, składając kurtuazyjną nawet wizytę, prawda, w tym czuł się, że jest źródłem ważnych informacji. A redaktor w tym momencie rzeczywiście wyławiał wszystko, bo potem jak zaczął się okres przemian, kiedy on był krytyczny przez wielu działań, ja pamiętam, że kiedyś w rozmowie zacząłem mówić o pozytywnych przemianach, o tym, co się dzieje w rzeczywistości na co dzień, jak się zmieniają. Redaktor powiedział: ja może by pan to opisał, prawda, bo... Tak jak ktoś powiedział, że książę z Maison Lafitte miał jeden talent: redagowania ludzi. On redagował ludzi. On nie miał takiego zespołu, który musiał na bieżąco, każdego dnia okiełznać, jak Jan Nowak. Natomiast on redagował ludzi. Jest ponadto tak, mi się wydaje, że oni pracowali jakby na trochę innych, jakby, długościach liczenia czasu. Bo jednak radio nadawało audycję codziennie przez ileś tam godzin, prawda? W związku z tym Jan Nowak musiał reagować na bieżące wydarzenia i to, co się teraz dzieje. A kultura w innym rytmie. A kultura wychodziła raz na miesiąc i Giedroyć miał spokój, mógł sobie to wszystko przemyśleć, zamówić jakiś tekst, wyrzucić jakiś inny. Więc stąd się brała to poczucie, że oni trochę mówią innymi językami. I tak rzeczywiście było, bo Jan Nowak mówił do paru milionów osób, a Giedroyć mówił do paru tysięcy. Teraz będzie wypowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego po rezygnacji ze stanowiska dyrektora rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, rok 1976. Każdemu, jak to się mówi, wolno marzyć. Otóż ja pamiętam, a mam tutaj tylu kolegów, którzy ze mną razem byli w dniu 3 maja 1952 roku w studio numer 1, kiedy nadaliśmy do kraju naszą pierwszą audycję, nasz pierwszy manifest. To był najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. Myśmy czuli, że my wracamy do Polski, że te nasze głosy będą się rozlegały w polskich domach, w polskich miastach, w polskich chatach. Byliśmy niesłychanie szczęśliwi, kiedy mówiliśmy, że teraz Będziemy wam pomagali w walce, która nie będzie walką na barykadach, nie będzie walką w podziemiu, ale będzie walką w waszych duszach, w waszych umysłach. Ale ta walka zadecyduje o przyszłości Polski. I proszę państwa, zawsze se marzyłem, że może spotkamy się znowu w tym studiu numer 1, żeby nadać naszą ostatnią audycję, pożegnalną, ponieważ przestaniemy być potrzebni, ponieważ od tej chwili to wolne słowo będzie szło na Polskę z anten Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Poznania. I że wtedy pójdziemy razem do tego polskiego kościołka świętej Barbary na Infanteriestrasse, gdzieśmy z Bogiem zaczynali w 1952 roku. I później pojedziemy razem na lotnisko Riem i stamtąd samolotem do Warszawy, by pijani ze szczęścia dotknąć stopami Polski wolnej ziemi. Tego szczęścia już nie przeżyję, ale jestem głęboko przekonany, że ta szczęśliwa chwila nadejdzie. Jeśli nie za naszego życia, to nadejdzie później, ale nadejdzie. Dlatego, że te pierwsze słowa naszego hymnu narodowego to nie jest frazes, to nie jest metafora poetycka. To jest nasza prawda. To jest prawda naszej przeszłości i naszej przyszłości. To jest nasza nadzieja, to jest nasza wiara i to jest nasza największa miłość. Przypomnę, że w studiu są z nami profesor Andrzej Paczkowski i Jerzy Kisielewski. Jeśli mogę jeszcze wrócić, dlatego że ja jestem tak przywiązany do listów, to jest ten tom i tam no, widać dokładnie dwaj różni ludzie, gdzieś jest rywalizacja o rząd dusz, prawda, o ten, jedna rzecz, którą warto pamiętać, że Jerzy Giedroyć nie słyszał wolnej Europy, bo w Paryżu nie było jej słychać. W związku z tym mógł znać tylko z ech. Natomiast dowód, są dwa króciutkie fragmenty. To już jest list adresowany przez Nowaka Jeziorańskiego w 2000 roku. Listy w nasze w obu kierunkach zostały policzone. Jest ich razem 735. To jest pasjonująca lektura, jeśli chodzi o wydarzenia. I po skryptum. Przejrzenie tej korespondencji sprawia mi satysfakcję. Byłem często zły na pana za krytykę Radia Wolna Europa w kulturze, a jednak mieliśmy nie tylko wymianę myśli, ale także pomagaliśmy sobie wzajemnie. Powinno to stać się dla czytelników z pokolenia naszych następców pouczającym przykładem kultury politycznej. Czyli zdawał sprawę i jeszcze w innym dziękując za list tam gratulacyjny, pozostaje po nich wzajemny szacunek i świadomość, że innymi drogami zmierzaliśmy do wspólnego celu. No ja powiem, że nawet oni zmierzali jedną drogą, tylko to była miała dwa pasma. Tak. Jeden jechał po jednym, a drugi po drugim. Ale w momencie, kiedy łączyła ich jakaś konkretna sprawa, konkretna pomoc komuś, czy jakieś zdarzenie, które należało nagłośnić, tutaj nie było już różnic wtedy. Ja przejdę teraz do tego trzeciego etapu życia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nawiasem mówiąc, to wyjaśnijmy, że Jan Nowak to jest pseudonim konspiracyjny, ale tak do niego przylgnął, że przyjaciele Perianku mówili, znajomi. On przez jakiś krótki chyba czas miał plan, że to będzie taka przedwczesna emerytura, ale Paul Henze, zdaje się, z szefostwa z Wolnej Europy Amerykańskiego kiedyś, przyjechał do niego, żeby jednak on pojechał do Stanów i tam włączył się w lobowanie na rzecz Polski. No i tam, zdaje się, miał no ogromny wpływ. Odegrał olbrzymią rolę. Ponadto napisał kolejny tom wspomnień. No tak. Wojna w eterze. Tak. Polska w oddali, z oddali. No nie, że tak powiem, porzucił mikrofon, a złapał w rękę pióro. I to z no, prawie równie dobrym skutkiem. Jan Nowak po przyjeździe do Stanów, on się zaangażował bardzo w działalność największej polonijnej organizacji, Kongresu Polonii Amerykańskiej. Był chyba jego wiceprezesem, czy wicedyrektorem. Tak, był w tej Radzie Dyrektorów. Był w Radzie Dyrektorów. No, a przez Zbigniewa Brzezińskiego miał wejście do A to była druga kapitał, strona. Ja mówię, Zbigniew Brzeziński jakby go wprowadzał w świat waszyngtoński, ale w tym świecie waszyngtońskim to, że on jest w Kongresie Polonii Amerykańskiej też miało swoją rolę. On się potem odszedł po jednej z niefortunnych wypowiedzi prezesa Moskala, ale on jakby dosyć szybko wszedł w ten amerykański świat. No ponad tym, on znał Amerykanów, choćby z wolnej Europy. Miał przecież kolejno kilku szefów. Szefowie mieli swoich zastępców i tak dalej, i tak dalej. Więc znał także i pewne kulisy polityki amerykańskiej, Departament Stanu. I rzeczywiście potem poruszał się tam znakomicie. Świetnie. Dlatego, że tak. Był nieformalnym ambasadorem sprawy polskiej. Tam, tak, no trzeba powiedzieć, że... Tym bardziej, że otwierały się drzwi Białego Domu, prawda, tak. gdzie był zapraszany i był podziwiany. On miał pozycję... Z tego punktu widzenia znacznie lepszą niż Brzeziński, bo Brzeziński był obywatelem amerykańskim. I Brzeziński robił amerykańską karierę. Jan Nowak-Jeziorański występował jako Polak. No właśnie, można powiedzieć, obywatel polski. On chyba przecież swojego obywatelstwa II Rzeczypospolitej nigdy się nie wyrzekł. Więc jego status nieformalny był, ale był bardzo wysoki. On nie był żadnym urzędnikiem, nigdy nie był na żadnym etacie, na żadnej pensji. Natomiast właśnie był uznawany za jednego z lepszych rzeczoznawców od spraw polskich. Może z wyjątkiem spraw gospodarczych, chociaż jako ekonomista. I tu warto przypomnieć jedną rzecz, że jeszcze jego głos zapewne odegrał rolę, dlatego że w 70-tych latach, o czym Jan Nowak sam mówi i pisze, narastała nieustająca presja polskich władz na Amerykanów. Ile razy było jakiekolwiek spotkanie w ambasadzie tutaj, czy z jakąś delegacją, z przedstawicielami, to zaczynało się od argumentu, że gdybyście wyłączyli wolną Europę, prawda, która jątrzy i psuje rzeczywistość w Polsce, to stosunki polsko-amerykańskie byłyby lepsze. I to było takie wbijanie do głowy, taka chińska kropla, wbijanie do głowy wszystkim amerykańskim politykom, którzy w pewnym momencie zaczęli wierzyć, że wolna Europa jest marginalnym zdarzeniem. Był taki, to mój ojciec mi opowiadał, że spotkał kiedyś pana, który był wysoko w Departamencie Stanu, pan Szekspir się nazywał. I on kiedyś zapytał... Rzadkie nazwisko. Tak, i on pytał, czy... No właśnie, jak oddziaływuje tam propaganda amerykańska w Polsce i tak dalej. I pytał o pismo Ameryka. To było przecież bardzo piękne pismo, rozsyłane i ten. Natomiast uważał, że kiedy ojciec powiedział, że Amerykę, to się czyta u dentysty, jak się przychodzi raz, dwa razy do roku. Mówi, natomiast jest wolna Europa, która jest ważna. Ja był dość zaskoczony. Mówi, to wolnej Europy ktoś słucha jeszcze w Polsce. I był taki moment. W związku z tym wszystkie głosy na rzecz utrzymania wolnej Europy były ważne. I Jan Nowak, mimo że już poza wolną Europą, też odgrywał. I lekko skonfliktowany z zespołem, odchodząc. Tak. No, to była historia rzeczywiście trudna dla Nowaka. No, bo umówmy się, przecież to też była prowokacja i to prowokacja ubecka z kraju, żeby słać przeróżne donosy i żeby podkopywać czyli zarzuty o kolaborację w czasie okupacji właśnie przez to administrowanie, prawda, i tak dalej, które narastały. No i wreszcie Nowak uważał potem za swój błąd, przyznał się do tego, wytoczył proces przed sądem niemieckim, prawda, gdzie nagle sąd niemiecki zaczyna rozpatrywać, czy człowiek, który poruszał się w czasie okupacji między Londynem a Warszawą, no, mógł być kolaborantem. No to sąd mówi, no mógł być, no, ale nie mamy dowodów, ale mógł być. No więc to było bezsensowne. No i rzeczywiście ta końcówka była dramatyczna dla Jana Nowaka. To wróćmy wobec tego do tych zarzutów, bo one pojawiły się po raz kolejny także w kraju, właśnie chyba zaraz po tym konflikcie z prezesem Moskalem, wróciły bardzo mocno, to już była, no one czasami wracają jeszcze dzisiaj. Powiedzmy o nich jasno, bo do tej pory chyba są ludzie, którzy w nie wierzą, bo Jan Nowak-Jeziorański w pewnej chwili był tym zarządzającym mieniem podżydowskim? Był zarządzającym, jakieś tam dokumenty po tym zostały, ale dotyczące spraw jakby czysto gospodarczych. I gdzieś w końcu lat 60. UB się do tego dogrzebało, czy zdaje się, że nawet ktoś z wolnej Europy im to zasuflował, taką możliwość, i oni zaczęli tutaj działać i no... w formie pogłosek, plotek, jakichś fałszywek zaczęli kolportować tą wersję, kierując ją może nawet nie tyle w stronę publiczności krajowej, ile emigracyjnej, polonijnej i amerykańskiej. No, że jak był tym powiernikiem, to mienie żydowskie, czyli on brał udział w Holokauście, no i tak dalej, i tak dalej. No, taka normalna propagandowa ścieżka. No, niestety prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej zawiesili śledztwo w sprawie tej fałszywki. Ja już nie pamiętam dokładnie, jaka była motywacja tej decyzji, ale jakoś nie spróbowali doprowadzić rzeczy do końca, bo trochę dokumentów podobno jest, ja ich nie widziałem, które pozwoliłyby wskazać nawet konkretne osoby, które tutaj ze strony Urzędu Bezpieczeństwa czy Służby Bezpieczeństwa, bo to przecież były te lata 60., 70., taką operację przygotowywały. Bo tych, zresztą powiedzmy sobie szczerze, tych donosów, czy zarzutów, czy prób zdyskredytowania Nowaka Jeziorańskiego było więcej. On sam o tym mówił z obrzydzeniem, jak dostał swoje teczki, prawda, tak, kiedy pojawił się w kraju. Jak zobaczył, jakiego typu donosy, czy kolportowane listy były, był wyraźnie z tym zdegustowany. Tak, tak. No i ponad tym była cała taka część tej operacji, to było to jako sługa Amerykanów, imperialistów, wrogów polskich, niemieckich, w Niemczech, Monachium, prawda? No tak. Powiedzmy jeszcze, że obecność Polski w NATO to był kolejny taki, ostatni chyba w Stanach, wielki temat Jana Nowaka-Jeziorańskiego i że on miał duże zasługi jako lobbysta w tej sprawie po prostu. Tak. On z Brzezińskim to w tandemie już działali po prostu. Ja ich akurat w 99 roku nie byłem. Ja z nimi się spotykałem w 2001 roku, ale Jan Nowak coś mi opowiadał. Ponadto Brzeziński też wspominał o tym, jaką rolę odegrał Nowak, bo on był po prostu bardzo wiarygodny dla Amerykanów. No ale to rzecz polegała na tym, to raczej zresztą Brzeziński robił, że siadał o godzinie 8 wieczorem do telefonu i przez 2 godziny dzwonił po różnych senatorach. Tak, a Jan Nowak robił to rano, dyrektor. Bo z kolei wstawał o 6 rano, przyzwyczajenie radiowca i też telefon i tak dalej, a rzeczywiście miał wyjście, bo był przez Busha seniora przyjmowany i z panią Bush był dość zaprzyjaźniony. To już zupełnie niepolityczna historia, którą mi opowiedział, że kiedy jego żona zachorowała bardzo poważnie, była w klinice i nagle zadzwoniono do niego, że za 2 godziny może żonę odebrać. Ja byłem, a on był pochłonięty właśnie sprawami krajowymi. Mówi, nic w domu nie przygotowane. Mówi, nie miałem żadnego pomysłu, jak sobie z tym poradzić, bo nie zorganizował żadnej opieki, więc zadzwonił do pani Bush i prosił, czy mogłaby zadzwonić do tego szpitala i zapytać, jak się czuje jego żona. I po pół godzinie miał telefon z tego szpitala, że może odebrać żonę, jak już będzie gotowy, ale żeby pamiętał, że ta klinika nie ma żadnych dotacji rządowych. Bardzo panu dziękuję za te wspomnienia, które niewątpliwie należałoby jeszcze ciągnąć, bo jeszcze lobowanie w Polsce z kolei za głosowaniem za wstąpieniem do Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi byli dziś Jerzy Kisielewski i profesor Andrzej Paczkowski. Dziękuję panu. Pamiętajmy o Janie Nowaku. Ja przyznam, że w tej historii wzrusza mnie to, że jego wysiłki przyniosły owoce, które zdążył jeszcze zobaczyć i dlatego właśnie taką, a nie inną piosenką chcę zakończyć naszą audycję, której autorami byli Katarzyna Pruchnicka, Iwanka Kunewa i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama

Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy? Jak ją zwalczać? Dyskryminacja była tematem 8 debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego zorganizowanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Dariusza Szuszwedyka, bezdomnego, zalążkiem dyskryminacyjnych zachowań są stereotypy. Za tym stereotypem jesteśmy gotowi się schować. Bezdomny to znaczy zasłużył sobie na taki los, mam prawo go traktować inaczej. Osoba pochodzenia romskiego to wiadomo, cwaniak, oszust, też mogę ich od siebie odsunąć. Barbara Imiołczyk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślała, że dyskryminacja może dotknąć każdego z nas, dlatego trzeba z nią walczyć. I państwo, i prawo może przeciwdziałać dyskryminacji. Również bardzo wiele zależy od świadomości społecznej. Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika uważa, że państwo polskie ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie ochrony przed dyskryminacją. Brakuje szczegółowych strategii. Nie ma takiej strategii, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. Nie ma takich strategii także w innych ważnych obszarach. Państwo powinno tworzyć systemowe polityki pozwalające na potem przyjmowanie albo szczegółowych przepisów, albo rozwiązań praktycznych bez potrzeby uchwalenia nowych ustaw. W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło około 1000 skarg dotyczących dyskryminacji. Monika Gosławska, Polskie Radio. Ponad połowa Rosjan nie zdaje sobie sprawy, że Moskwa wysyła żołnierzy na Ukrainę. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. A Ministerstwo Obrony Moskwy unika odpowiedzi na pytania w tej sprawie zadawane przez Stowarzyszenie Żołnierskie Matki, między innymi przez Ełę Poliakową, związaną z Kremlowską Radą do Spraw Praw Człowieka. Ministerstwo Obrony odpowiedziało, że przedstawione informacje nie odpowiadają rzeczywistości. Dalej resort nazywa doniesienia na temat wysyłania żołnierzy na Ukrainę wymysłem prozachodniej propagandy i sił wrogo nastawionych do Rosji. Na koniec znalazła się też prośba, aby zachowano spokój i szanowano obrońców ojczyzny. Już wcześniej były dowódca rosyjskich komandosów Siergiej Gonczarow tłumaczył polskiemu radiu. Żaden funkcjonariusz naszych struktur siłowych nie może sam podejmować takich decyzji. Jest oficerem i nawet gdy idzie na urlop, musi zameldować, gdzie będzie go spędzał. Po drugie, nie ma sensu ukrywanie, że Rosjanie dobrowolnie przekraczają granice Ukrainy i zaciągają się do oddziałów separatystów, ponieważ to prawda. Prawda i to tak. Tymczasem obrońcy praw człowieka w liście do Ministerstwa Obrony wskazują konkretne przypadki wysyłania żołnierzy na Ukrainę. Wspominają również o zabitych i rannych. Jednak, jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady, nic nie wie na ten temat ponad połowa Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czekanie na czerwonym świetle wcale nie musi być nudne. Dowiodła tego pewna firma produkująca samochody, która przeprowadziła w Lizbonie ciekawy eksperyment. W samym centrum miasta, gdzie wiele osób nie czeka na zmianę świateł i przebiega między jadącymi samochodami, pojawił się sygnalizator z wyjątkowo ruchliwym lokatorem. Gdy piesi czekali na pasach, czerwony ludzik tańczył, skakał i machał do przechodniów. Nieopodal rozstawione było specjalne studio, w którym przypadkowe osoby zaczynały tańczyć, gdy tylko zapalało się czerwone światło. To właśnie ich ruchy były widoczne na sygnalizatorze. Eksperyment tak rozbawił i zainteresował przechodniów, że większość przez kilkadziesiąt sekund stała i obserwowała ludzika. Autorzy zabawy podkreślają, że do ogromnej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi właśnie na pasach, bowiem przechodniom nie chce się czekać na zielone światło. Tańczący ludzik sprawił, że liczba osób łamiących przepisy spadła tego dnia aż o 81%. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro rano w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a później sporo słońca z wyjątkiem Podkarpacia i Małopolski, bo tam nadal chmury i przelotny deszcz. W górach najchłodniej od 10 do 14 stopni, 14-15 na wschodzie, 16 w centrum, 17-18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu profesor Wojciech Nowak oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twoje dziecko uczy się od ciebie. Daj mu przykład i pokaż, jak dobrze jest się dzielić. Już w najbliższy piątek i sobotę weźcie razem udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej w sklepach w całej Polsce. Zakupcie produkt żywnościowy i przekażcie go do zbiórkowego kosza ustawionego przed kasami. Tysiące dzieci czeka na waszą pomoc. Lista sklepów na podzielsieposiłkiem.pl. Organizator Banki Żywności. Partner Danon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówię w imieniu Iwanki Kunewej i własnym, czyli mnie, Jana Chojnackiego. Zaczynamy od pewnego remanentu, że tak powiem, czyli od fragmentu koncertu, który w części tylko udało nam się wyemitować w ubiegłym tygodniu. A był to koncert zespołu Jana Gałacha, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 16 września, czyli w Dniu Polskim Bluesa. W Polskim Dniu Bluesa. Na antenę wówczas udało nam się zmieścić ledwie, no, chyba nawet to mniej niż połowę tego, co Jan Gałach i jego koledzy i przyjaciele przygotowali na okoliczność Polskiego Dnia Bluesa. No więc będę teraz, być może nie w kolejnych wydaniach pierwszego odcienia, ale niewątpliwie co pewien czas dorzucał do uszu i serc słuchaczy kolejne fragmenty tego koncertu. A dzisiaj będzie jeden krótki fragmencik, zaraz na początek. A potem na koniec, to nie będzie fragmencik, to będzie fragment.